obligé nyon sozali kolobaro oye bakaro bajali koye bisanga bako inaka moninga na motema ya ndokite bolingo eko zonga karo mama oye baka olobina batonga na zongi sayo sima ngai koma kila mabeo nani akondi bangaji na yoki yo lobili susu to vandi pe mingi souvenir e jalite na bolingo motindo na salisa yo ebongaki yo kumisa ngai mama lokola mokonzi olingaki na somba lopango na bambwa na basanduku ya paunie wana yo ndimingai Mokolo mosusu je osokito zongani, okoye bateo.